او مخکې د سورۃ النصر نه نازل شوه دی پس سورۃ المائدی او مخکې د سورۃ النصر نه نازل شوه دی مخکې قوانین د جنگو نو اوس کمندنو اعلان د جنگ مخکې قوانین د جنگو اوس ترغیب جنگ تا مخکې حکم د جهادو او سایلال ده جهاد مخی بیان ده قتالو او سرپا ده موانعو مخی بیان ده جهادو او س بیان ده ده مقاتل ماهم چه جنگ چه سره پکار ده مخی ترغیب و حجرت تا اوس حجرت د نبی علیہ الصلات والسلام حجرت د نبی علیہ الصلات والسلام داود سورت تا اعلان القتال ببیان المقاتل معهم اعلان د جنگ خو چا سره با جنگ کای او څنګه جنگ وکای کم ډاله سره با کم جنگ کای نو آغا ذکر کئی سورت سالور سبقونا دے اول سبق اوی شایاتونا دی اتویش اٹائیس پدی که اولنے قسم چاگئی سارا جنگ کی گی چاگا مذہبی مشرکان دی لکه اندوان شو سکان شو مشرکان او دا غی قسمونه ذکر کئی حیلل جهاد چه دی سراول جنگ پکار دی او رفا دا موانیو دویم سبق دو انتیس نوالی ترایت نمبر سینتیس و دیر شما پوری پدی که دوی مڈالا چاگئی سر جنگ پکار دی آغا یهودیان اوسنی اسرائیل او انگریزیان داغی گنده عملونا یهود و نصارا داغی گنده عملونا چه ای سر جنگ پکار دی ایلال ده قتال درم حیسا دات درشم نا تر سلم نمبر آیات ننن می پوری یو کم سلم پوری پای که درم جماعت برای نام کاغذی مسلمانان اغی سر جنگ دے باللسان وغلظ علیہم وغلظ علیہم اغی سر جنگ دے باللسان دا اغی گندہ عملونا دا اغی قسمونا آغا ذکر کئی سالورم ایسا سلام آیات نا تر آخر تر سورہ تھا پائی کے بیان دا مسلمانانو مجاہدین داغی قسمونا ذکر گئی یو المجاہدون چاغی جہاد کئی دویم سے کم دنو متکاسلین فی التوبہ چه توبہ کی لگا سستی کڑی وا آدرین متسارعین فی التوبہ چاگئی تلوار کڑی وا توبہ کی سستی مکاوا کتبعیوشی نفوراً توبہ و باسا کتبعو نباسی دا سستی با پا نفاق بدلشی د خپل نفاق علاج وکړه. که علاج دی اونکو بیا به دی مثال له يهوديان شي. برای نام به کتاب یادای او یی بنا او که بیا دیم توبه و نیا صلاح نو مثال بری ده مشرک تی اندوشی نو مشرک تا وی توبه و باسا یهودی تا وی توبه و باسا منافق تا وی توبه و باسا مسلمان تا وی کتابی کسلت راغلی نو توبه و باسا ده دی وجه نه ده صورت نم توبه دی امتیازاتو که اقسام د مقاتل ما هم رفع د موانعو خباستونه د منافقانو ذکر د توبه د مسلمانانو فضائل د جهاد سورت ته سورت العذاب هم وی سورت المشقشقه وته هم وی سورت المنقره وته هم وی چه تنقیر راولی سورة البعوث و تاموی چه سڑه را تیزی سورة الحافر و تاموی کنستل گئی سورة المثیر و تاموی را تیزول گئی سورة المخزی و تاموی برای نام مسلمان سم شرمی سورة المنکل و تاموی سورة المشردة و تاموی تیزون کی سورة المدمبمة و تاموی او سورة المغربلة و تاموی چه غلبی لی خیر خلقو تا او چاند کی چاند چه کم دنو کی دو دی سورة ابتدا کی بسم الله الرحمن الرحیم ندلی کل شوی بس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغج کم دنو وجہ ویلی دا چلی انش قصتا شبیحتم بی قصت الانفال دادوار بلکل مضمون کی یو شان کیو خویو دا مدینی پہ ابتدا کی راغلیو او بل دا مدینی پہ آخر کی راغلیو کاول کے بدر دے دویم کے تبوک تے یو صورت نو نمون ایم بدل بدلو نمونگا یوزائی کے خودل آدمت نوم والا بسم اللہ لرکڑا دکا جبس دی کہ بلکل جداوال نو یو مضمونو یو صورتو یو مضمونو یو صورتو دا صورت در اطلو پس منظرو نبی علیہ الصلات والسلام صلح حدیبیہ شوی وا او قبائل له اختیارو چې څوک چا سره ملګری کیږي نو ملګری دي شي چا سره ملګری کیږي نو ملګری دي شي نو بنو بکر د قریشو سره ملګری شو او بنو خزاعه د مسلمانانو سره ملګری شو د بنو بکر او د بنو خزاعه او با یو بل سره جنگ راتو نو بس کاغه یو بل سره جنگ کو کو به او چې کله مسلمانان اغه له بنو خزاعه او لا سوار کو نو مسلمانان له نو جایز چې اغه د بنو خزاعه مرستو کی مقابل د بنو بکر زکا بنو بکر د قریشو ملگریو د قریشو سو ملگریو نو قریشو ملگریو بنو بکر نو د دی خلاف مدد کول دا د قریشو خلاف مدد کولو او قریشو لنو جائز چه دی دی د بنو بکر مددو کی خلاف د بنو خزاعو خلاف د بنو خزاعو زګه بنو خزاعو مرسته کول د بنو خزاعو خلاف مرسته کول دا د مسلمانانو خلاف مرسته کولو یوزل بنو بکر په بنو خزاو باندې حمله وکړه په بنو خزاو یې حمله وکړه نو بنو خزا هغه پناه واغستله حرم لا بلکل د شپې په ټیم کې په حمله کړو څوک مستولاړو هغه سره نو اصلي وی نسوي او حمله په وکړه تیار نو نو هغه راو تخته دل حرم ته چې حرم ترال نو بنو بکر قریش ته وویل چې زمون دشمنان درغلی دي نو قریشو د بنو بکر مرسته وکړه او بنو خزاعه تاوی چې ننم حرم او بیت الله خلاصول نشي دا غي مرسته وکړه او دایې بنو خزاعه وټکول او ډیر کسان یې پکې پوجل نو کله چې د دینه چې کم دنو بنو خزاعه مشر عمرو بن سالم الخزائی اگر آگے رامن دیکھلی نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ناس تو او دیر آدن نشو او ڈاری کے چکمدن شورو واچوالا نبی علیہ السلام تو ہوئی کنتا بنا ابن وکننا ولدام وسم تسلمنا ولم ننزی ادا تزمن فلاره او مونږ دې زامن یو مونږ چې د کله نه اسلام راوړل دي نو مونږ چې کم دی نو لاس لري کړه نه وي لاهم انی ناشد محمد حلفا بینا و ابیه الاطلدا مونږ وته زړه دوستی نبی علی السلام ته یادو فانصر رسول الله نصرا عددا ودو عباد الله یاتو مددا یا الله رسول مدد وکا و دعا عباد الله یا تو مددا دا الله بندگان راو بل چې مدد لراشي هند قریشان اخلفو کلمه وایدا وانا قزو میثاق کلمه وکدا قریش و ادم تکړه خلاف یو کو دوا دی وجالو لی فی کدا ارصدا وزامو اللستو ادو احدا فمنگ حملہ اکڑا دکی دا سر خواکی اور دی خیال داو چه زبا نبی علیہ السلام تنواما هم ازلو و اقلو عددا و هم بیتونا بالوطیری حجدا و قتلونا رکان و سجادا منگ تاجدو پر ٹیم کی وجلو او دا وطیر پر مقام کی منگ شہیدان کرو آغای چه کمدنو زلیل خلق ته ادای اکڑل نبی علیه صلاة و سلام و تدائره کوئی نصر تا یا عمر نصر تا یا عمر عمر ستا مددو شو مدد دیو شو ده چه کمدنو لار نبی علیه سلام ملگورو تا تیاره حکومو کو چه بس خبر ختم دا خلق کل تا احساس و سرعو شو وې دا څه کافر او شو مونږه غلطي وکړه د بنو بکر مرسته وکړه او بنو خزاعه مسلمانانو او دا غي نبی عليه السلام سره حلف وو او دا غي خلاف مونږه چې کمنن مرسته وکړه دا خود وادي نقصان وو وعده مونږ ما تکړه ابو سفیان یې ولې کوي ورشه وعده تازه کا وعده تازه کا ابو سفیان راغی مدینه ته چاو تا غک نکو بیزا قاسد را غلیم چاو تا غک نکو چرا سشیلا خیر آلی وطم چانوی و قاسدو طالبانو دو جماعتوی بیدا منگ درگان شوی چرا خدای دشمن دیزه گرزی ابو بکر ارتوی غلی که نیزا ملمر آغلی قاسد ده قاسد ده قاسد تا سخصنوی دیلارو عمر رضی اللہ تعالی نو خواتا هغه خو ورتوی بس آ پل نور ځان فیضان ورا پل لا لور خواله لور سره چلان د نبی علیہ السلام سره هم نه چل تکین اس لور کرا هغه وته ته لک بابا پاسا پاسا ته چې دې پاسې تلای ته غونډه کړو اوس کینا هغه وته وی ولي دا تلای زما مناسب نه و کزر تلای مناسب نو ما ویته تلای مناسب نه وی ویته پلیتی دا نبی علیہ السلام پاک تلای دی په دې وطن کې نه دوا ته دا شو قتل وی لقد اصابك بعد شيء ته چې واده شوی نو سړیره خپل ور شوی نه چې زمونږ د کور راغلی ډیره بلشان شوی باغی و توي علي خو تا ورشه هغه به تر څه خبر وکي علي رضی الله تعالی عنہ له هغه توي وی زخه نبی رسول سلام ته سن شم ویله البته ته مونږ کې اعلان وکړو مونږ کې اعلان چې مونږ شو د پاسې دو و یاره زمونږه لکانو نه غلطی شوی وا اوسرا غلې ما زمونږ واده په واده دا او دا یو درې لکانو هغه ډېر سخت غلطی کړل دا داسې شي تبا دي شي خبره مبره وکړې امنګ خپل واده دا امنګ تیار یو حق واده را چا په غم غرزونه کو او راو ودې راغه ما کې ته خلکو ته څه چللې وکړو وی از دمی جمعات که اعلانو که علی رضی اللہ تعالی ور علی را تداوی چه دا سو که وی ابو بکر را تسوی وی نا وی عمر را تسوی وی نا وی نبی علیہ السلام را تسوی وی نا وی خخنده در پوری کرده جمعات که اومو شرمولی او طول و خلق و مخی در بان اعلانو که جواب در اوم چا در نکو چه غیر سلام انلی ندن تاس سلا خبری کولی تاس خبری کولی اس سیم نے دکڑی اسی لڑی اور آلی اللہ صورت راولے گو براعتم من اللہ و رسول ہی وعدے ختم وعدے چھے کمدنو ختم دا زان ساتی او زان بساتو چھے کلوم درلو دا سبب شو بیا دا فتح مکی براعتم من اللہ شلوان دے طرف دا اللہ نو دا پیغمبر نائے آ کسانو تا چلو ذکڑو تا سر دا مشرکانو نام فاکتبو وقولو لہو اولی کئی وطا وطوائی چه فاسیو فی الارد اربات آشور او گردی تاسو دا آغا مشرکینو چه دی سر دوادی ٹیم نو مقرر نو ٹیمی والا مقرر کو سالور میانشتی والا مقرر کلی دا اعلان چه که دو نو دا زل حجاون نو لس رضی و سر دا زل حجی شوی او سالور میانشتی ردی نفس شوی نو سالور میاشت یا لس را دی دا کنڈی حدادو دا دا کنڈی غمو پا دی باندی مشرکانو دیر زور آغستهو چلا کمنگ تا دی کنڈی خزی ہوئی او دی زمنگ مردونو میردگانو زمنگا زمنگ نیلاسو چد که مسلمانانو اتوویل چه منگ ساسو خواندانو تاسو منگ ساتلی منگ در نلاسو که او چد که پا دی غم سالور میاشت یا لس را دی او جاڑی پس تاگی نبا بیا گورو فاسیو فلار دی اربات آشور نو گرزی بزما که سلور می آشتی او پوشی چه یقیناً تاسو نیکن زوری که انکی اللہ لرا او یقیناً اللہ دی شرم انکی دی کافرانو او اعلان دی طرف دا اللہ دی پیغمبر نی خلکو تا پا غرز دا حج غٹ باندی ابو بکر اولی گو ملگرو اتووی چه دا کور سڑے اولی گل پکارو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعانو لی چه پلار ملگره شو ابو بکر سرا ابو بکر ارتوی امیرون ام مامورون امیر راغله که مامور اغورتوی ماموریم خویو اعلان بزکوم دا اعلان بزکوم اغورتوی سیده حج که چه کمدنو دا اعلانو کو پس حج اکبر حج یا وخط حج ده دانه چه عرفه ده جمعی پر حضیراشی او نبی علیه السلام ولی حج لنو تله دا خبر غلط ده چه آغا ٹیم حج بیٹے ما نا قولی دا بیٹے ما حج نبی علیہ السلام پا مسلمانانو کو پا ابو بکر کو حج پا ٹیم باندیو دیبا نسی کولا میاشت ویروس و مخی کولی خدا حج میاشتو تیسنوی وجہ داوا چه پا بیت اللہ کی مشرکانو او بربنکونیو نبی علیہ السلام دا بربنکونی لیدل نغون اختل چه ابو بکر لارشی او دیتی نوبا سی او دا اعلانو کی چه لا توفانا بیل بیتی اوریان بیاد پارو بربن کونی نرازی بس ختم نو نبی علیہ السلام بیا بل کال حج لالاړ واذان من الله اعلان طرف دا الله نو پیغمبر علیہ السلام نه خلقو تا پاغرز حج غټ باندې یقینا الله اعلان دا دی یقینا الله وزار دی جدا دی الله د مشرکان نو پیغمبر هم او کتا توبه و سلام دا به فائدہ مند تاسو لا او کتا سوا وختلی یا پوشی چی یقیناً تاسو نئے کمزوری کونکی اللہ لرا او دیر ور کہا کسان لرا چی کفر کردے خبر کہا کسان چی کفر کردے پازاب دردے ان کی اللہ لذینا دمیر المشرکینا دا دویم قسم مشرکانو مواحدین بلاد الموقت چی دا غید وادی تیم مقررو او کمی نو کردے بنو کنانا زنی نورو بنو زمرہ آغی سره چه کمدن و وحدت او ساتی مگر آگ کسان چلو دکڑه تا سرا تا مشرکانو ناو بیک نده مات کرده دیلر معمولی هم کمی نده کرده تا سر معمولی هم او خلاف نده کرده ستاسو ولمی زواهیرو او مدد نده کرده ستاسو خلاف دیچا فاتیم مویلی مادو ملا مدتیم نپورا که دیتا وحدت دیتر نیتی مقاراری یقین اللہ مینک کئی لوز المتقین آگا کسانو سرا چیزان بچ کئی دو آده دو ما تولونا فائزن سلق علا شورو لورم نادرین کسم مشرکانی محاربین یو آغو شاگئی سرا دستر آوازنو او دویم آغو شاگئی لے محلت ورک سلور میاشتی سلور میاشتو نا پس آگئی چه کمدنو محاربین شو بس آگئی او نور کافر اسو شو برابر شو دکا وعده پکی نشتا خدا اغا محاربین ذکر گئی او دا عاشور حرم نموراد اغا سلور میاشت دا محلت کی چه ذل حجه کی و تا اعلانو کو خدا غینا پس سلور میاشت دی صحابا یعنی اغا حرم دا دی پا حق کی عزت من دیوی آمی نیا دی چار عجب شوال وغیر دی فائزان صلاح عاشور لورم چه کلوت لی اغا میاشت دا محلت او دا امن فقتل المشرکینا هو دې مشرکان لرا چې کوم ځای مو مې دی لرا او نه وای دی لرا او باندې دی لرا او کینې دې ته پاره څوکای پاره دار باندې پاره ځای کې وته کینې فاین تابو عجیب ځاب دینو بیا ولا دعوت ورکو فاین تابو کدی راو ګرځیدل کفر او شرک نه واقام صلاتا خپل ایمان کارکو او یذرو مزرا ورک زکات نو خوشی که لارد ده یقینا اللہ ده بخنا که انکه مهربان وینا حدو من المشرکین سجارکا تادره مدل ذکر کئی سالورما مستامینین چه مسلمانانو ملک ده وطن تا ده کافرو ده وطن نا ده محاربینو نا ده دار حرب نا یو سڑه پا ویزار آگی ده دار حرب نا یو سڑه پا ویزار آگی او امن یو گختو اغلا منور کا اغلا منور کا وائنا دو من المشرکین استجارک او کہو تند مشرکان پناہ مختلستا سنا فاجرو پناہ ور قدل راتا اسماع کلام اللہ زکر کافر وطن کی دے قرآن نشی اور دلے معلومی گی دا چھد مسلمانان وطن کی بدو قرآن وازی او قرآن در سنو وی چھ کافر رازی نو قرآن باوری حتا اسمع کلام الله تر دې چې واوري کلام د خبر کلام د الله بیا ور سوزل رضایت امنتا چې کوم دې دی و چې اوس په امن شوم هغه دې ته ور سو هغه محمد ابن قاسم رحم الله چې راجا داهر خزر رسول وا چې هغه وي په امن شوم نو بس پره خدا ذالک بهنم قوم لا علمون در دې وجنا چې کنه یو قوم نه لا علمون چې وی ګنا كيف يكون المشركين عاد رفع الموانع موانع رفع كول او ارسره اللتون و تعزيزات دا لائق دا جنگ دي اول ركاوت ختم کا سوال رازي يارا دي سره شوا دوا نجواب سرنگ بشي مشرکان اللوز دا الله و دا پیغمبر بنزبان دي مگر آكسان چلوز کرو تاثر فخواد جماعت عزت مند کی سو پوری فمستقامو لکم نترسو چیدی ٹنگ وی تاسو لرا کلک وی تاسو لرا نو تاسو مکلک شئی پا په ادبان دیلا یقینا لا من کید پرهیزګار سره کیفا وینا ضرور علیکم دا وعده چې دا نو دا وعده کافران صرف د دې لپاره خیال ساتي چې دته فائدې چې کله چې کمونو دته فائدې ني او د مسلمان لاس بر کی بیا دې وعده ما سي بیا دې وعده خیال نه ساتي کیفا سرنګ به وعده او کله زور اور شپ تاسو نو انتظار نه کوي تاسو بارکه الا ولازم الا ان قسم ولازم او نه دوا دي يا الا قرابتن الا د رشتہ دارای ولازم او نه چې کوم دنه دوا دي او د لوز يرضونكم بافواهكم بافواهم خوشاله کوي تاسو لرا پجو خپل باندې صرف د خلی تر هدا وعده او انکار کوي زړونه او زیاد د دینه ما ته اون کی دوا دی دي فسق نه مراد فسق خاص ته دوا دی نه وتلی ګینی کافر قتل فاسقان واسرهم لوی خدل ته مراد زن کافر داسو چای په وعده کلک او زنو ما ته کړي وا هغه ما ته اون کی ډیر دي واسرهم فاسقون او زیاد د دینه دینه فرمانه ما ته اون کی دوا دی اشتراو وعدو لما تئی اشتراو بیعات اللہی خورکی دید اللہ پا دین باندی سامنن کلیل از اللہ پا حیثنی وز معمولی دنیا لچه کمدنو ترجیح ورکی فسود دوان سبیلی نبن شدی دلار دا اللہ نا او یقینن دی بد دیاغ چکیئے لار قبون فی مؤمنین آم اکلا کچاوویل شیار دا مکی والاو د مسلمانانو سره ذاتی نه لګی دا څه کې دا وادي خیال نه ساتو قران وای نه د دې مسلمان سره نه لګی د مسلمان په اړه کې دا وادي خیال نه ساتي لا يرقبون في مؤمنين الاول عظما انتظار نه کوي په اړه د مسلمان کې الا ان قسم او نه دا وادي الا ان رشتہ دارونه دا وادي اولئک هم الموتدون او دا خلک چې دین دي زیاتی کوون کې او کدی توبه و یستلام او ویدرو مزلر آور کزکات داستا شو رونه دی پدین که اگر رونه شو تارو سای چه کمدنو جنگ کون او چیمان راوڑن رونه شو اینما الاخوت فی الدین لا فی النصب اخوت اخوت دین بی او دا خیده ده دا نصب بسر و رولیوی فا اخوانو کن فی الدین و نفصل الایاتی او جدا جدا بیانو مکمنا پاردا کوم چې پویږي ترغیب جهاد تا وای نه غدو ایمانم کدی چې ګندنو ماته کلو ځن خپل وادي خپل من بعد هم پس دوا دور دینا دویم وطانو فی دینکم او دې اعتراض کو تاسو په دین وطانو فی دینکم او دې اعتراض کو د ژوند په کانو تاسو قران اتواین کل مرتد و مبتدین کل مرتدین و مبتدین قرطبی وی استدل بعض العلماء بی هازل آیت علا وجوب قتل من توانا فی الدین هیزو کافرون چه چاپ دین بانے ترازو کو نو اسلامی حکومت لاداغ و جل پکار دی چه غی چه کمدنو وجنی زکو ایده پا دی بانے کافر شو چه دا اللہ پا قانون و دا اللہ پا دین اعتراض کی فقاتلوا مثل الكفر نو جنگی کی غالی ڈران کفر سرا داد کفر سر غنی دی دغه دغه دی بنیاد کی خود فقاتلوا مثل الكفر پتا سو جنگی گئیو دا غالی ڈران کفر سرا یقینا دی لا ایمان لهم نشتر و حاضر دی دپارا کی دی شی چدی بنشی دی کفر او شرک نا ترغیب الا تقاتلون قوما ولنه جنگی کی داس قوم سرا چه مات کرلوی خپل لوزونا او اراده اکلا پا شرلو پیغمبر باندی او دی شروع کرلو پا تاسو بانی پاول زل آیا تاسو یری گی دی دینا نو اللہ دیر لحق دی تاسو یری گی داغنا که تاسو ایمانداری نو قاتلوهم یعذبهم اللہ نو اللہ داوی چه دا اللہ نه یری گی نو اللہ داوی چه قاتلوهم و جنگی گی دی سرا سزا بور که اللہ دیگر را پلا سنو ستا بانده تو وای اللہ کپر غرق که اللہ کافران غرق که پاس کنا ستا پلا سی غرق که یعذبهم الله سزا ور کې دې الله په لاسونو ثابانه و یغذهم او شرمه الله رب العزت دیلرا و انصركم عليهم او مدد کې الله تاسو دې په مقابله کې توای الله د مسلمانانو مدد وکي نو پاسه تعالی په غاړه له مدد وکي نو نه ده سره اوچته کې و انصركم عليهم و اجفي صدور قوم مؤمنين او یقی الله ټټر د مؤمنانو سینه د مؤمنانو چې الله به د مؤمنانو ټټر یقی او سینه په یخ کې پایز غیظ قلوبهم او خدمت کې الله غصه او خفګان د زړونو دای د مسلمانانو غصه ختم شي او کافرم کله کله ډیر غصه او د غصه هم لګا ختم شي او مهرباني کې الله پاچا چې را دیو کی الله له په حکمت والا اما صرف تم بیا ترغی جهاد تا اما صرف تم آئے تاسو گمان کوئی تش پا منزونو باندی آسو چه کمدنو پا شخصی انفرادی عبادتونو باندی پا دیمانی تاسو گمان کوئی انتو درکو دا چه تاسو پا تکڑی شئی او اس بدتو نویلی شی چه دا چه تاسو پا تکڑی شی بدی آلت باندی ولم آیا لم اللہ اولا نبی اخکار کری اللہ کسانا جادو منکم شغی جیاد کرو ساسونا او نیو جھوڑکڑی دا اللہ انہ دا پیغمبر نا انہ دا بھاندار انہ علاوہ ولی جا سکت زڑے یار یعنی اللہ رب العزت آکلک خلق بنوی پہ کارکڑی مطلب انعامات سامارات دا مجاہدین ارست ملاوی گی بغیر دا مجاہدون سامارات نمیلاوی گی واللہ خبیرم بما تعملون اللہ رب خبردار پا عمل ساسو ما کان المشرکین یو رکاوٹ ختم شو چاغو وعدہ اوس دویم رکاوٹ چیارا دی جماعتونو جوڑائی او دین زائنو سر مددو نا کئی دین زائنو سر مددو نا کئی او دین کارو نا کئی قرآن ہوئی چیار کل یو انسان ناکس دا آز شی چه وادم آتی توائن فی الدین شی پا دین اعتراض کی او دے قاسد دے اخراج الرسول شی چه دے پیغمبر شڑی نو آغد داغد نیک کارونو سفایدہ داغد نیکو کارونو داغد جماعت دے جوڑاولو داغی چه کمدنو سفایدہ دا جماعت جوڑاولی فضل لی جماعت جوڑاول دم ایماندار کار دی نوول یو ترغیب ورکی ستاول اللہ سونه ترلی دی چه تو جماعت نجوڑای از پتازی شده مجروح دیر پالانن توک زری هم در خر گردن خرمی بینم اولی چه کم دنو اگا مند و اون که از زخمی شو او چه کم دنو خیستا زین اگا پا خربانی پروتتے ولی مسلمانان چه کمدنو بی حمد شو چه آغای جماعت نه جوڑی چه مشرک و کافر و اندو جماعت جوڑی ما کان المشرکین ندی لائق مشرکان لرا چه جوڑ کی جماعت رضا اللہ شاہدین آر انفسهم آو دی گوائی کون کی بخبل زان بانی دو کبر یعنی کردار سیرت عقیدہ ارس چه کمدنو دو کفر دی اولائی کا حبیطت آمالون دا خلق چه دیر دوڑ دی عملو نازی او پور که بدی امیشوی یقینا جوڑی جماعتون دا اللہ غصو کو چیمان لری پا اللہ پر درستان آئی او در مجلارا معلوم شد دین خدمت کون که دی جماعت خدمت کون که اغا ایماندار دی اور کئی زکاة تونی علیگی دا اچانا بیدا اللہ نا فاسا ان یکونو اولائی کان یکونو که دیش نو یقینا دا خلق دیدی لار مندون کی حجال دم سقایت الحاج یار دی حجیانو لو بور کئی او دا حجیانو خدمتو نا کئی جواب چی ایمان نیس فائدہ نا کئی دوی مطلب دا آیات آغا دا دی چی لکسن دا کافر اسی او عمل جہاد تا رکاوٹ نا دی دا مسلمان اسی او نیک عمل دا جہاد تا رن برابری دی چاو مسلمان دا زان لبانه کئی چیزو چی کمدنو دا شخصی نیکی کوما او دا کوم مدرسی سر تاون کوما او دا کوم دې چې کمونو ځان لبانی ګوري او جهاد نه کوي نو د دې یو نیک عمل هغه جهاد ترکاوټ کېدل نشي او د جهاد قائم مقام کېدل نشي. جهاد د اسلام اقامت دین خدمت ته حجال تم سقات الحج خو یوی غاړې ته ایمان ذکر کو او بلې غاړې ته ذکر نه کو ګری دوړ د ایماندار عملونو اشاره و دیتا چه تکمیل دی ایمان پا جهاد رازی او کم ایمان که دی جهاد نو فادا سده لکن ایمان اجال دم سقایت الاج آیتا سگردوی ابور کولا جانو تا او جوڑو دی جماعت عزت من پشاند آکت چه ایمان لری پا اللہ بانی و پرد رستان آئی و جهاد فی سبیل اللہ او جهاد کی پلار دا اللہ کی ندی برابر پنیز دا اللہ باندی او الله رب ال توفیق نور کې کلا کو ته ظلم بشارت برابر زکه ندي چا کسان چې مان راول دي او حضرت کې جهاد کې پرار ده الله کې په مالونو په بدنونو دا اوچته درجه والي په نزد الله او دا خلق کوم دي کامیاب زیر اور کې الله دی لرا زیر اور کې دی لرا رب دې په مهربانه خپل باندې او پر ځامنتیا او باونه چې دی لرو په دې کې نه متونه دائم همیشه همیشه بدی که همیشه یقین الله دا غصر دا جر لوئی درین مانه او رکاوت یرا زمانگا رشتدار دی او زمانگ چه کم دنو قرابتون دی رون دی پلاران دی زکا چا اجرت کرو پلارانی پاتی شیو دا چا رون پاتی شیو جواب یا ایمان دارو مو جوڑوی پلاران و رون یاران کتین صاحب الکفرال لیمان کدی خوا غنی کوبر لره په ایمان باندې چې کوبر لا ترجی ورکی بیا ما یار کوا او صحابه عملی ثبوت خوردلو نو وا مایا تعالی منکم او څوک چې واو دې تاسو سونه کنه دوستی وکړه دې سره تاسو سونه فدای ظالمان ورته وایا ان کان اباکم ایمان بهاله ایمان شي چې کله دې کم دنو د الله نه علاوه دا سيزونه دا کم رکاوتون رازی دا اللہ دا حکم دا پیغمبر دا حکم او دا جهاد دا اللہ ردین دا خدمت مخیتا دا سیزون رکاوت شو تا دا پری خودل او دا قد واغستل نوز ایمان ایمان شو او کنه دا مقابلی طاقت پی ایمان کی نی نبیال از جوڑ شوه نده او بوتا واچه و ایمان مضبوط کار خول انکان آبا حکم ایمان نوم دے دا مقابلی چی ایمان کی دا مقابلی طاقت نو آغا ایمان ایمان دنے دا منافقان و ایمانو خواغی دا دنیا دا مال و دا دولت مقابلہ نشو کولے آغی دا رشتدارو مقابلہ نشو کولے آغی با دا اللہ دا دین پا بدلہ کی دا لحاظون و خیال ساتو دا پلار دا مور و دا خزی دا بچو دا مالونو دا دولتونو خیال بیساتو چکر دا سوا آغا ایمان ایمان نو ایمان آغا ایمان دی شاگی که دا مقابلی طاقتو خول انکان آباو کم چی او ایمان زان تا نوی بیدار نا بسی ایمان شی چی زان تا چی کمدنو آغا نی بیدار چی خپل خواهش تا اللہ دا پارنی شی پری خودلی د خپل سترګې لذت د الله د پاره نشي پرې خوذلې چې الله رب العزت وای جناکو ته جناکو پټوانو ته مو ګورا او دې بیا په فیسبوک کې ګوري بیا دې چې کمنو جناکو ته ګوري الله رب العزت یو کار منه کړی او دې د خواهش مقابله نشي کوله د خواهش مقابله نشي کوله د ماحول مقابله نشي کوله دا څنګه ایمان دی ورده واکوی پلاران ستاسو زامن ستاسو او رون ستاسو بیبیان ستاسو او قام قبیل ستاسو او مالونا چه تاسو گرده دیل را او تجارتونا چه ریگی تاسو دا پوٹا که دل داغینا چه که جهاد للان شما یاد اللہ دا حکم مانمانو مالا تا کوٹا کیگی جمیل می جرابی را اوڑی دی بیاغ اوڑی تا پاتی کیگی اوڑی لی مچر دانای را اوڑی دی بیارا تاغس کیگی پات کی گدل زما و مساکن ترزونا او بنگلی ترزانا او کورونا جتا سخو خوی دی اغیر دیل را دا محبوبی تاسو دا دا اللہ نا دا پیغمبرنا او دا جیاد نا پلار دا اللہ کی پہ انتظار کوئی تردی پوری چراولی اللہ خفل فیصلہ او اللہ توفیق نور کی قوم نا فرمانتا لقد نصرکم اللہ فی بدرن فی مواتن کثیرہ دا سلورم رکاوٹ ختمی یرا منگلگیو دا دی پروام کوئی مدد باوم اللہ کی پا ہونین کی ڈیر ہوئی وقتی طور چکندنو ناکامی رالا وقتی طور ناکامی رالا ہونین کے چکندنو مسلمانان زیادو او کافران کمو او پاغی کے ناسا پائی کے اگئی تیر اندازے شو روکڑی او مسلمانان دے یو طرف نا دے بل طرف نا دے ونو نا دے گٹو نا وشتل شو روکڑل او پاغی کے نوی مسلمانان مخشیوی و جذبو اگئی ذر عروستو شو ذر عروستو شو بیا اللہ رب العزت میں عربانی اکڑا نبی علیہ الصلات والسلام ولاړو اویل وی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب نہ من اصحاب د تختله انا من اصحاب د تختله په میدان کې ولاړو او عباس رضی الله تعالی عنہ د قشری واګینی ولیو قشری واګینی ولیو مسلمان صحابه کرام راغون شو او باغې حمله وکړه او ډیر غنیمتونه بیا راوړل نو مدد دا اللہ دے پا دیروالی کامیابی ندا او لگوال ناکامی ندا یقیناً مدد کرو ساسو اللہ پزائنو دیرو کے خاص کر پرزد ہونین باندی پاہو کی چخواندر کرو تاسو لدیروالی ساسو تاسو اطلال اور اطل برابر دی فلم تغنی انکم شیع نفائده در نکل تاسو لمعمولی اما او تنگ شوا پا تاسو با نظم کا سرد پر اخوالی نا او بیا وا او تلیتا شاکون کی بیا الله رب ال عزت راولې غل خپل تسلی خپل پیغمبر باندې او پیماندارو او نازل کړي لکارې راولې غل داسې لکارې چې تاسو نه غړلې غیلارا دنداري مچې ته سوک لکاروي فازب الذین او سزا ورکړه کسان لري چې کوپر کړو او دار بدر کافرانو ثم یتوب الله بیا مې ربانی وکړه الله من بعد ذالک فز دینا پاگتا چیرا دے اکلا او اللہ دے بخنک ان کے مہربان یا ایو اللذین آمنو یا ایو اللذین چکل دے اکتل او مشرکانو گند معلوم کو فینما المشرکون نجسن یقینا نا مشرکان گند سخادی دیو مشرکان چکم دنو سخادی او گند شاقی دے سخاشوا نو مشرک غل شو نو میلان دے غیر اللہ انتا دا چکم دنو قد نگی دا غیر اللہ تا میلان او تعلق د غیر سره دا چه کمدنو گندگی دا انما المشرکون نجاسون یقینا مشرکان سخادی فلا اقربوا المسجد الحرام ندی نزدی کی گی چه کمدنو جماعت عزت من تا پاس دکالنا ددی کالنا پاس دکال لدینا چه دا دے وائن خیفتو محلتا رفا دمانے یرا چه دی باندی منگ پابندیو لگو او دی سر بای کار ٹکو زمان اقتصاد بخراب شی من تا ٹول غنم دا دی نرازی بیاو من سر غنم نی اقتصادیات بخراب شی تجارت بزمان خراب شی مصلحت تے قرآن وی تو حکم اومانا مصلحت پورا کول زما کار دی یو مصلحت دنیاوی دی او بل مصلحت دینیا دی مصلحات دنیاویا دا به مصلحات دینیا د پاره قربانول شي ایماندار ایماندار د دین د فائدې د پاره خپل د دنیا فائده قربانه چې کله بچا دنیا محبت غالبی هغه دنیا له ترجیح ور کوي په دین باندې هغه وې د الله دین دی خراب شي خیر دی د الله دین به بیا کیږي سړیا خوچ زمان دنیا خراب نشی نفت و لرب که بم ویلی نوراقی و دنیا نا بی تمزیق دینی نا فلا دینو نا یبقا ولا ما نوراقی و نوراقی و دنیا نا بی تمزیق دینی نا منگ دین خس خس کو هوای دنیا خسته کو فلا دین هنا يبقى ولا مان رقيو دین خو مونږ تاسو نس کو او دنیا به په خپل ختميږي نو خاطره دنیا او اخرت دینم لاړو دنیا هم لاړو وائن خیف دو مائلتان هاو که تاسو یری گئی ده غریبائینا زرداد چه مالدار بکی تاسو لرا اللہ را فضل خفلنا خیرا دیو کی یقین اللہ را پو حکمت والا بے مڈالا قاتل اللذین علا یؤمنون باللہ دوے مڈالا ذکر کئی شاغی سر جنگ پکار دی شاغا اہل کتابو یہود او نصارا لکه اسرائیل او فرنگیان دا غی گنده عملونه ذکر کئی چه دی قابل دی جنگ دی چه دی سر دی جنگ اکڑیشی قاتل اللذین او جنگی گئی دا کسانو سر چیمان نلری پا اللہ انو پر ادرو سنائی ولا یحرمون ما حرم اللہ او دی نه حرام نگرنی دی آغا چه اللہ حرام کڑیو چکم اللہ حرام کڑی نو آگئی تا حرام نوی گورا اللہ شراب حرام کڑی زنا حرام کڑی دیوتا حرام نوی اللہ لگرنی ولا یو حرمون ما حرم اللہ او دی حرام نگرنی آگا چی حرام کڑی اللہ پیغمبری معلوم شو چی پیغمبرم زنی سیزون دا اللہ پا حکم حرام کڑی ولا یدینونا دین الحق او نا قانون کئی دی قانون دا اللہ ولا یدینونا دین الحق جاج روی رحم اللہ تعالیٰ ذکر کئی یعنی شریعت کے قوانین معاملات و سیاسیات کو اپنے ذمہ نہیں لگاتے چھتا اللہ رب العزت قانون دو معاملات ہو او دو سیاسیات ہو اغب جون کے نجاری کئی وَلَا اَدِينُونَا دِينَ الْعَقُ او نَا قَبْلَئِ دَي دِن دَا اللَّهُ او نَجَارِ کئی دَي دِن دَا اللَّهُ دا کسان نا چور کړی شو د کتاب ک یهودی او عیسایان دي هاتا تر دې پوری او تل جی زیاتا چور کې دي چې ګندنو جی زی لارا هاي دین په خپل لاس باندې په خپل لاس باندې و ور کایو په ایزی پیسې به نه رالی او په اکاونټ به نه رالی او په نوکر باندې به نه رالی دفتر ته په خپل راځي او په قطار کې بودريږي په خپل راځي او په قطار کې وځري کی په ترانسفر کېدو نه کیږي چې ماته ترانسفر کا په خپل ورآځي یا دې ووم صاغرون او ګاډي کې باندې راځي چې ګاډ ګاډي کې راشي او هغه باندې کی او شکر حوالی ودا شي ورکی نه نه چې کوم ځای کې ټیکس ورکای او جزیه ورکای هلته په قطار کې پیاده ولاړی او را روان دي چې دا ورته پته ولګي چه دا زما دا کفر سزا دا زگه و تجیزیه وی چه ده پا دی خپشی و زمیری تا ترا بیدار شی فطرت را بیدار شی و ایمان رو و هم ساغیرون بلد گنته و گورا فقالت الیهود و غیر ابن الله خواه یهودیان چه حضیر علیه السلام جیه دا اللہ دی اوای پرنگیان ایسا جیه دا اللہ دی دادا اللہ نیا زولی دی دا دا خبر دی پا جب اخفلو باندی یعنی دلیل بی نشتا که غای اونا قول اللذینا زان مشابه کئی دا خبر دا کسانو سره چی کفر کرده زانی او شان کئی دا خبر دا کسانو سره چنکار کرده مخی چه اغا مکی والو چه اغیوی بنات اللہ دی ملائک بنات اللہ دی پلا ند دی که اللہ دی لرا انا یو فکون کم طرف دا دی ککڑی شده ای تورات تعلیمات او دے پری خودلو اتخدو احبارم بلگم اتخدو احبارم جوڑ کڑیو دے پل ملیان او پل پیران ارباب من دون اللہ ارباب علاوہ دا اللہ نا معنی القرآن کی فرا ذکر گئی دا فرا معنی القرآن دی اگر ذکر کڑی دی اربابا مطلب لم یعبدوهم ولیکن اطاعوهم فکانت الربوبیہ لم یعبدوهم ولیکن اطاعوهم فکانت الربوبیہ عبادت ولا نو کړل خدا غیه په هله او په حرمت کې مانل ربوبیت داو ارباب من دون الله زیموار ده هلو ده حرمت او ده قانون جوڑاولو ده تشریع هم لهم شرکاؤو شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ والمسیح ابن مریم او عیساس وید مریم اغت ام ربیلو فما امیرو اللہ لیابدو الان واحدا او دیتا حکم نو کڑشوه نازف و دوام یارا که دیشی داسمانی کتاب خواندانی سوت پہ معلوم کڑی جواب وما امیرو تانوی سے ابراہیم اللہ تعالی ذکر کڑی دی بیان القرآن کی پا غلط و رسمونو کی دا بزرگان و قول دلیل کول داوی ام دا کشان دی غلط و رسمونو رواجونو کی دا مشایخ و دا بزرگان و قول دلیل کول دا اربابم من دون اللہ دی دا اربابم دی وما امیرو اللہ لیابدو اللہ واحدا او دی تو کم نو کڑی شوی مگر دا دی خبری چی عبادتیو کی دا الائک کیاو نیستر الائک دا بندہ گئی بیدتنا سبحانو پاک دی اللہ دا غنا چی دی صدار جوڑی بلا گندگی ایرادہ کئی ایتیو نور اللہ چمڑا کی رنا دا اللہ پا خپل خلو باندی یعنی پدی اعتراضونو او پدی خبرو باندی دا اللہ رنا مڑا کول غواڑی توحید اسلام هغه چې کمزور او کمزورې کول غواړي چې دا پروپاګاندا کوي او دا د الهادی اعتراضونه خوري دا په پیغمبر په حدیثو دا اعتراضونه چې خوري هده وایي چې اسلام بدنام شي او دا رڼا خورنه شي اراده کوي او یو نور الله چې مړ کیرنا د الله په خپل خلو باندې او انکار کوي الله الا یتم نورو مگر دا چې پوره کې الله رڼا خپل ولو کړي الکافرون اگر کبد غني کافرانو ولو کړي الکافرون اگر کبد غني کافرانو یعنی الله بدارنا پوره کوي الا ايتم نورو مگر دا چې پوره کې الله خپل رڼا ولو کړي الکافرون هو الذي ارسل رسوله الله پیغمبر دې لړه لګلو طریقه د اتمام الله خپل رڼا څنګه پوره کوي نو الله رڼا پوره کول له اتمام لا پیغمبر راولېګو هغه دی هغه ذات چې راولېګو خپل پیغمبر بل هدا سره د صحیح قانون او د هدایت نه خلقو ته صحیح ناچ کوي او صحیح لار کوي خو دین الهه کې او سره د دین د الله نه او سره د قانون مناسب دار دور چار وخت سره مناسب قانون دی ترکیب اضافی بمانا ترکیب توصیفی ود دین الحق مقصد در علی گلو در پیغمبر سو لیوزی رو علا دین کلی دا چه وز علی اللہ دی دین لرا او غالب کی اللہ دی دین لرا علا دین کلی پر طول دین نو باندی علا دین کلی پر طول دین نو باندی شاول اللہ رحم اللہ تعالی اغه د کمندنو خپل مهنت خلاصه وي وي فکو کل نظام او دا د کمندنو دلیل کوي ليزرو ول الدين كله فکو کل نظام په اسلام خلاف زن خلکو غلط هندومت تصوف راوسته او تصوف هندوتوب هندومت دا د کمندنو د تصوف روان شکلو روان شکلو او د عبادت و مقابله کې خلق و غلط عبادت رئیس کی دا اخلاق و مقابله کې خلق و غلط اخلاق رئیس کی دارنگی دا قوانین او د حدود و مقابله کې خلق و قوانین و حدود رئیس کی حدود رئیس کی هر شعبه ده زندگی ده اسلام ده هر شعبه مقابله که خلق و شعبه را اوچه تکڑا شعبه را اوچه تکڑا او اغای چه کمدنو پا جوان که جاری کڑا او اسلام رسو پاسی کو شاس ابراهیم الله تعالی پا داسی وقت که چه اسلام دو حکومت د سټیج نه را کوشش وو او نور مفسرین او محدثین په داسې حالاتو کې چې اسلام حاکم وو، اسلام حاکم وو او اسلام بادشاہ وو، هغه د زنو خبرو ضرورت نه راته، ځکه اسلام حاکم وو چې څوک د اسلام خلاف کوي او درسته وباسه، اعتراض کوي او درسته وباسه. اسلام حکومت ته نو هغه د زنو خبرو ضرورت نه وو. خوشحال په داسې وخت کې چې په هغه وخت کې اسلام د حکومت په سټیج نه ښکارېده، دا هغه ځای غلطو نظامونو نیولې و او هغه سټیج ته ختلې و. اوس هغه را غورځول او بیا ته کمونه اسلام خېجول. خوشحال ابراهیم الله تعالی هغه چې کمونه د هغه لپاره نه حج پېښ کړ، د دې وجه نام ورنه سندی رحم الله تعالی وی چې د اقامت دین امام په هندوستان کې اوس وخت کې شاه ولی الله رحم الله تعالی وی چې داغه ناج او داغه طریقه دی نوی خپل کړی وی تا ته بګرانی وی هغه امام الهند داغه ناج او فلسفه راواله او په هغه طریقه فق کل نظام عقائد سم کا، تزکیه نفس کا، په هر شعبه کې د اسلام خلاف کوم سيزونه راګړ شوی دي او هغه په حکمت طریقې سره او هغه په فلسفي انداز سره هغه ختم کا او هغه له یو عقلانیت شکست ورکا، ځکه هغه اسلام پرې خوذل وي او نور راوچت کړی دي. اوس په تو دومره مهنت کوي چې دا غیب په ذهنونو کې اسلام حاکم کی، دا غیب په فکرونو کې اسلام حاکم کی، د اسلام عدل، د انصاف، اسلام محاسن او د اسلام خلاګانی مفادات هغه غی تخکاره کی او د مقابل سيزونو چې کوم نظامونه دي دا غی چې کمندونو بدرنګای هغه تخکاره کی، بدرنګای تخکاره کی، نو فکو کل نظامین برازی داغیر پارا محنت اغا ضروری ہو. لیزر والا دین کلی دا دید پارا چی غالب کی دلارا اللہ رب العزت پا نظامونو طولو باندی پا طولو نظامونو با اسلام غالب کئی، دا با ہدایت او حقانیت دی اسلام سرکی گی بلو حدا و دین الحق. اگر کفا دگرنی مشرکان، مشرک سوک تے چاگل اللہ دین مقابلہ کی دین راغستے ہو، نظام مقابلہ کی نظام راغستے ہو. اے ایماندارو، انا کثیر من الاحبار والروبان، یقیناً دیر دی ملیانو دی پیرانو نا خام خاکری مالونو دی خلقو پناہاقا، دا یہودیانو احبار اور روحبانی سایانو دی دی خلقو مالونو خوری کار سدے، لا یاکلون اموال الناس، خامخا خوری مالونه د خلکو پناهکا او باندې خلک د دین د الله نه مالونه هم پناهکا خوري او خلک د دین نه هم بندوي. دای وی مولیان او پیران دا کار کوي، مولیان او پیران. جامع البیان کې تبری ذکر کوي، نبی علیہ السلام فرمایي سنفان من امتی اذا صلوا صلوات الامه، زما د امت دو قسم خلق دي چې دای سم شو امت به سم شي، و اذا فسد فسدت الامه چې دای روان شو امت به روان شي. السلطان والعلماء یو دینی طبقه ده چې مولیان او پیران او دین بادشاہان چې دا سم شو امت به سم شي. حال افسر دین الا الملوک احبار سوین و رهبان و حال افسر دین الا الملوک احبار سوین و رهبان و دین کی خرابی ہے دین سے، ملک ظالم پیر جاہل مولوی بھی دین سے. تادری خلق دین تباہ کی. دارنگ حدیث کے راجی اے علمو لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم ائمتهم وروداتهم خلق بسمی شکل بادشاہان او دیندار خلق سمی دیندار طبقہ لیڈران عالمان او مولیان پورا پیران چه اغای سمو نو دین بسمی علی رضی اللہ تعالی نو وی قاسو اما زاری رجلانی دو کسانو را لملا ما تکڑا قاسو اما زاری رجلانی دو کسانو را لملا ما تکڑا یو عالم متحدکن و جائل متنسکن بیباک مولا چاہت کم دنو دین خیال نساتی او بیل ما شیخو چه اللہ دین نمانی او پیری صرف دا مریدانو دیرولو او دا مالونو جوڑاولو ذریعہ کرزولی او دین دا تقاضینا نئی خبر والذین ایک نزون زہبا چه کم پیر او مولا دا دین تقاضاو نپیجندلا او صرف دین دا دنیا ذریعہ کرزولا دین دا دنیا ذریعہ کرزولا نو دا چه کم دنو تباییوا او دی سر دا امت تبایی کم زین چه علاج که دو نو اکا بیمار شو آغا نا جوڑا شو مقرر را اثر منبر بیانداز که مقام امر ربانی ندانن دا خطیب سیب و دا پیر سیب دا منبر نر اخلاص کا که مقام امر ربانی ندانن دید اللہ ردین تقاضان پی جنی چید اللہ ردین خدمت پکار دی او سکا وال پکار دی والذین آیک نزون زعبا او آکسان چی خزان کئی سپین و سرو دالی کیا دی دی چی کمدنو مال جمع کئی او مالون چی کمدنو جمع کئی دا اللہ ردین نا خلق بندی دا بے پکار را نشی ها کسان چه خزانه که اس رو سفین او نو قربانی دیل را ده پارد دین ده اللہ خرچ کئی ام نا او دا یهود ایمانون نراوڑی خبر که دیل را پازاب درده اون کی او باغر از رو چه دا قبه دا گرم بکڑی چه دیل را پورد جانم کی دا غل بشی پده بانی تندی ده دی او تا و جنوبم او داده ده دی او شاکانه ده دی دا دی آغا چه جمکڑو تاسو قولو زانون اللہ ہو سکی آگا چه تاسو جمع کول این عیدت شعور دا دوارو ایسو تا تیمبا ذکر کئی دا دوارو ایسو خاتمہ دا دوارا دا نسی دا رسم چهو دا میاشت دا رستو کولو دا پا دوارو کیو اون پا یهودو کیو اون پا مشرکانو کیو دا مشرکین و عیسیٰ او دا اہل کتاب چې دواړه ختمی نو آخر کې دا مسئلہ راوړي پای کې اورسمو چاغې ته نسی ویلا د بنو کنانا یو سړی او کلمس دا هغه ایجاد کړو بیا رد په اولاد کې چلېدو اولاد کې به چلېدو او اغیی با اعلان کو پاچ که با اعلانو کو چه سکال محرم ربیع الاول تواڑی دو او سکالی چه کمدنو پلانکای پلانکای میاش پلانکای تواڑی دا ناغه با بدلولی را بدلولی پاچ که با اعلانو کو پاچ که با اعلانو کو دا دا غی و غلط رسمو چه جنگ تا بیاجت راگی او میاش با محرم و نوی بیدا با اوائیو چه دا ربیو الول دی دیکی بسو کو جنگو کو او بیا با ربیو الول محرم کو دا غی بزای با بیا با دا غی عزت خیالو ساتی دا بدلول را بدلول بیا لکو چه سڑے ہوئی چه دن خویو برابریو او رازه دی جمعه دا موز بوتوا او کو او جمعه با بیا پیر کو جمعه با بیا پیر کو دا جه کمدنو دی کول اول قرآن ذکر گئی چې دې اسمنو کې زمانو کې دا تغییر تاسو کار نه یقینا شمیر د میاشتو دا الله په نس دولس میاشتې په لیک د الله کې دا غره زنا چې پیدا کړی اسمانو زمکا د دینا سلور دی عزت دی دار زکم دنو قانون مضبوط نا غوق نچلی گی دا فلا تظلمو فی انان بزکم زیاده مکوی پده دول سوارو کی فی انان پده دول سوارو کی زیاده مکو دوین زیاده مکو ده سلورو پا بارکی پهلو پا حرمت سارا چه کمی دینو اکا ہوگا نا نوری چه کم دنو مبدلو نا بدلو نا زیاده مکوی پهلو پا حرمت کی پده سلورو میاشتو کی درین هیز ظلم مکوی پا دی سلورو میاشتو که زکا یو گنای اغاسیم گنای خو کل کل دا حرمت دا مکان و دا زمان دا وجی دا گنا بدرنگی زیادت شی لکه یو سره جماعت که دروغ وی خلقو دا جماعت تا یا خدای تاو دا یا جماعت مولی بار دروغ جایی دی جماعت که دیر ناروازی که جماعت که دیر ناروازی دا غشانتی یا سره تو دارو غوی بلو تیمان رو جده یا رو جده خدای تو بار رو جده داون کارکی چه ده سای ده واجه نه گناه غٹی گی صحیح نه ده سای ده واجه نه نه ده ده واجه نه چه خلق ده قبرونو زختی زتمند وی نه پا آن غزای که و بیا بدعات کول و شرکیات کول دیر گناه چه توای چه ده پیر قبر او د ولی قبر محترم دی او د هغه عزت پکار دی نو هغه ځای کې بیا بدعت لیکای هغه ځای کې چې کمونو بیا شرکیات لیکای فلا تظلمو فینا انفسکم فقاتل المشرکین کافا او وجنه چې کمونو تاسو مجرمان او مشرکان لرا کافا تن پجام باندې یعنی ټول دی جهاد ته متفق شي متفق شئی وطا قاتل مشرکین کافتا وجنی جنگو که ده مشرکانو سرا طول وجنی ده حال ده مشرکین لگا سنگا چی جنگ که ده تاثر طول اغیدت اتفاق که تو تم اتفاقو کا والمو پوشی شیقینا اللہ سرد پریزگارانو این امن نسیو یقینا رسو کول میاشتو نا سیوا والد بکوپر که عظیم کافیرو حدیث سره لگنور سیوا والے یو ظالو به اللذینا غلط اولشی بده سرا کسان چی کفر کرده یو حلونه و آمن حلال گرنی دی دیل را یو کال او حرام گرنی دیل را بل کال نو صرف دی دی پارا چی پورا کنی شمیر راگی حرم اللہ و چرام کردی دی اللہ فیو حلو حلال گرنی دی آغا چرام کردی دی اللہ زوین اللہ سوا مالیم خیست اکڑی شوی دی لرا بدا ملو نا دی او اللہ توفیق نور که اکلاکو تبو کفر باندی یا ایو اللذین آمنو مالکم از آخیر لکم تدیز این درم ایسا دا صورت درم ایسا او بدی که خباستون دا منافقانو گنده ملون دا منافقانو درم اڈالا او درم جماعت ذکر کئی درم اڈالا او درم جماعت اغز ذکر کئی چا برای نام کاغذی مسلمانانو د اسلام د پار سخت تنو تیار او قربانه د اسلام د پار نو تیار انقلابی مهنت نه کو باغی سرا لګ د سخته معاملو کا د تعدید د پارا سختی و سره لګاو کا چې دوی سره د خپل ایمان او د خپل جهاد فکر او احساس پیدا شي کله فطرت را بیدار شو او دا ایمان چې کمندونو را بیدار شو دا غیر غندا ملونه ورته په ګوتا کا زکه دې په حکومت کې دی وی کدا زو حکومت او دا زو خیارتیا کومه دا غیر غندا ملونه ورته په ګوتا کا او مسلمانانو ته یو خیا چې داسې کس نزان وساتي داسې کس نزان وساتي او د دې څه عملونو نوم ځان وساتي دا داسې عملونو نوم ځان ساتي دا غي د ټولو نه بنیادی قبیحه هغه ترجیح دنیا بد دین ټولو نه بنیادی بدرنګي هغه دا چې دنیا له ترجیح ورکول په آخرت باندې دنیاوی مفادات هغه د اخرت د فائدې نه اوچت ګڼل. دنیاوی تکلیف د اخرت د تکلیف نه غړ ګڼو. د دنیاوی تکلیف نه ځان بچاو او د اخرت د عذاب نه ځان نه بچاو. دنیاوی مفادات حاصلول او د اخرت فائدې نه حاصلول. قران د لاندا اولنه قبیحه ذکر کړه چې دین کې منډه نه وي او دنیا له کمندنو له وځوي. دنیا له پیش پلان دی. قران دا هغه غندګه ذکر کوي یا ایو الذین آمنو و ایمان والو سشوی تاسو لرا اذا کیل لکم پاک چویل شی تاسا انفرو فی سبیل اللہ وزی تاسو وزغلی تاسو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی نا اللہ را دین دا پارا وزغلی دا جہاد دا پارا و دا دین دا پارا مندکی فیستا قلتو من الارد درانشی تاسو زمکی تا یعنی دا زمکی خواہشاتو اغی طرف دا میلانو کی ایسا قلتو من الارد تاسو درانشیز مکتا ارضیتون بالحیات الدنیا آئی تاسو خوخی ای او خوشحالی تاسو بدی جوان لن باندی من الاخرتی ببالد آخرت کی فما متاو الحیات الدنیا نو ندا جوان لن با دنیا بانی تکم دنو سکای دنیا خو دیر بیکار دا او دیر معمولی دا تانویس ابراہیم اللہ ذکر کردی دی حال دنیا پرسیدم منز یک پر زانه گفت یا خوابه و یا باده و یا افسانه باز گفت مال آکس گو که دل دروی بیبس گفت یا غوله و یا دیوه و یا دیوانه پی دنیا خوڑی را مختصر دا او جسوک پی زڑ بایلی راغم از گو که دست شوه ده فما مطاول آیات دنیا ناستا کده دی جوان لند پا بلد آخرت که مگر لگا زمخشری عربی زده کولو لطلو ما شمان یولی در لوبی کولی سوی پا سیمنده والی او خلکی او ٹوٹاوا او اغی چگی والی اخذی ورپسیوی وی قلیلی قلیلی قلیلی قلیلی وی ما تی تپوسو کو چه دا قلیل ستوائی وی اغیوی دا ماهوارای کرسوک تا دا ماهوارای کرسوک توائیو دنیا هم دا غشید مرانو الا قلیل مگر انتیائی معمولی الا تنفیرو دا زورن ورکی الا تنفیرو کتاسو نزغلی تدا اللہ ردین خدماتو نکی تالک دا چیتی اسمان تا دو پانی تا پیڑا می کردوی پا اسمان ماتین کرده تسوائی چی دا دین ماتین کرده او کزو نزمانو دین بپاتی شی الا تنفیرو یو عذب کم عذابن علی ما کو نزغلی تاسو نا اللہ پا دین کینو درب کی تاسو لرسزا درده انکی او بدل کې براولی او قوم بي تاسو نه بل والله رب العزت راولي او تواز بدا الله دې نقصان وکم فلا تزرو شيا او تاسو نقصان نشي کوله دا الله دې معمولیوم کما راور شي ځان بغر کې ما شو کې کلا شکان پخلا کوي نه ځان به تبا کې ولا تزرو شيا منت منه کې خدمت سلطان یې کونی بلکې منت جناز کې به خدمت گذاشتت دا موای چې زړه الله دې خدمت کوم شکر او باسه چې الله خپل دین ته پرې خو دې ولا تزرو شیا او تاسو نقصان نشي کوله دا الله دې معمولیوم او الله فارسبان قدرت والا الا تنصرو کته سوای چې زړه الله دې مدد وکم او پیغمبر مدد وکما هدي به مدد پاتشي نو ته چې نوې او یسوک نو نو ته چا مدد کړو تده چا مدد کرو ستا مدد در دین و در پیغمبر ضرورت نیشتره دستا خفل ضرورت ته الا تنصرو کتا شکندنو مددنو کددو یقینا مدد کرو اللہ ددو پاغ وقی اخرجو اللذینا چویا صدل را کسانو چو کفر کرو ثانی اسنین دو پدوا نبی علیہ السلام عمل کرے دوار راواتل دابو بکر نمده ثانی اسنین ایمان کیم نبی علیہ السلام پسی ثانی اسنین اولی ایمان اغراوڑو حجرت کی روان دے ثانی اسنین پا موت کی ثانی اسنین او پا قبر کی ثانی اسنین نبی علیہ السلام سرے جو قبرو ابو بکر خدا سے سڑے دے اذا اخرجہ اللذین کفرو پاو کی جویا سزل را کسانو چھنکار کڑو دویم دو دوانا دو پا دو ازو ما فی الغاره پاو که چودا دوانا پا غار که دا سزای تلال چه زایر ارو دو مدد نو ازو ما فی الغاره قیله کی نو پا غار کیو او دا سزای تا چه کافر والا خواتو رسیدل بلکل والا خواتو رسیدل ابو بکر نبی علیہ السلام توی که خپل خپو تا اکتاو گتل نمون و تخکارو لکه دی غار تا دا برن را کشیو دا برن را کشیو پی که کتا دا سو کتل خپل خپو تا نمون و تخکارو نبی علیہ السلام توی لا تازن ان اللہ مانا ما زنو کبیس نینی اللہ و سالسو ما پاغ دوزی سکو مانده چه اللہ رب العزت ریم دا غیده اللہ با مدد کئی لا تازن از یقول لصاحبی صاحب سوکو اتفاقی خبر دا چنی صاحب ابو بکر صدیقو دیو جنر ابو بکر صدیق دا صحابیت نا منکر کافر دے منکر کافر دے او شیعگان امنی چه دا سر نبی علیہ السلام سر ملگر ابو بکرو دا غی کتاب دے حیات القلوبو پائی که وی او تو را امر کرده از که ابو بکر را امر را خود ببری اللہ تا حکم کرده چا ابو بکر زان سر بوزا مجالس المومنین که وی همه حال رفتن محمد و بردن ابو بکر با زبان خدا نبود بے فرمان خدا نبود دا نبی علیہ السلام تک او دا ابو بکر بوتلل بغیر دا اللہ دا حکم ننو حمله حیدری که وی وی پای اجرت او نیز اماده بودو که سابقه رسولش خبر داده بودو آقا ابو بکر مخیم خبرو آقا زن سره چکمده نو بودو چو ابو بکر زی آل آگاه شدو زی خانه بیرو رفت امره شدو چو ابو بکر خبر شو آقا سره ملگره شو و نبی علیه صلات و سلام سر ابو بکر صدیق ملگره و او بغار که چکمده نو ناستو او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا بتونی خیلے نبی علیہ السلام تا او نبی علیہ السلام پہ سارے خیلے آغا بختور پتون چھ پاغی بانے دے نبی علیہ السلام سر پروتو او چھ اوکی دستر گونا لارلی دے نبی علیہ السلام پہ مخ مبارک آغا اوکی پریواتی او نبی علیہ السلام را بیدار شو ویخپا میں درد کئی نبی علیہ السلام لاړ مبارک راواغستی او داغه بخپه اومګلې ابو بکر وړو کې سړیو او نبی علیہ السلام فرمایل وی در ټول احسانات بدلی می ورکړي خدا ابو بکر بدله به الله ورکړي دا ابو بکر بدله به الله ورکړي او نبی علیہ السلام فرمایل چې دا ابو بکر مال د اسلام څومره مدد کړل دومره د بل څه مال نه وکړ دومره د بل څه مال نه وکړ ثانی اسنین ایزو ما فی الغار ایز یقور لسائیبی پاک شویخ پل مرگری تا غم مکوا یقینا اللہ رز منسرا فانزل اللہ سکینتو اللہ فل تسلی راو لے گلپتو او کلک گدر را پل اخکارو عجیب الاخکاروی تجولاکی جالوا او کنتر جالوا اگایوی دال اخکاروی نو دال لا اخکارو بسو ہے وما يعلم جنود ربك الا هو فايدوا بجنود لم تروا خلاكي قدر لا بلاخكارو شتا سنگان لیا غیر لاخكاري كافرو فیصل کروا شوینی وی گرفتار کئی انام بمقرر کرو او نبی علیہ الصلاة والسلام نمکین و تلو خلق ور بسی روانو انام بمقررو خوال لازه کافرانو فیصل چی تکڑا او نبی علیہ الصلات والسلام لان مدینی منوری تو رسید پلار دومی محبت خیمی تا لانو او داغین چه لان نبی علیہ السلام مدینی تا تو نو یهودو آغای خبر شو نو آغای انصارو توی وی جا بوکم آغا پلار امراغی آدیلی چه بتم وی نا پلار امراغی انصارو من دکڑی او جنکو من دکڑی وی تلال بدرو علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی وسبق میرا ہو خطا تلال بدرو علینا من سنیات الودائی وجب الشکر علینا ما دعا لله دائی ایوها المتعاو فینا جئت بالامر المتعاو ایوها السید فینا جئت بالامر المتعاو منگا چه کمدنو ساو کم تا تیارو او منگا سا چه کمدنو انقیات تا او تابداری تا غاڑا ایخدا و جعل کلمت الذین کفروا السفلا دا کافرانو فیصله چیتا شوا ارتاو شوا او دا اللہ فیصله اچتا شوا و جعل کلمت الذین او ویگر دولا فیصله دا کسانو چی کبر گڑو چیتا او را پری او تیرا وشتی و کلمت اللہ یلحلیا او فیصله دا اللہ غدو چتا جمله اسمیه راوڑا او اللہ رزور اور حکمت والا ترغیب اوز غلی دی این فیرو خفاب و سقالا خفاب چه جهات آسان گنی سقال چه دربانی درونی بچه ارچی سڑے سے اتمن دی نو آسانی گنی لگون تا کی بڑا دی نگرانی زوانی عمر دیری یا چه کمدنو جارا دی وادی ندکڑے نو آسان دی وطا سقال بچی دی بال بچ نگرانی وطا خفاف وصله و سره برابر ده سقال گرانه ده و تا خفاف سورلی و سرشته سقال نیشته خفاف ده ده چه کمدنو موانع رکاوتونه دنیاوی کاروبارونه نیشته او سقال کاروبارونه ده دنیا اغای چه کمدنو شتا نو خفاف چه بس ارسنگی چه جنگ ده تاسانو نو خفاف او چه سبوجو او ظاهری رکاوتونو نو سقال شو اوز غلی تاز کسپک که تازو کدرانو او جهازو که پا مالونو پا بدنونو پلار دا اللہ کی دادا فائده من تازو لارا دا ناستینا کتازو پوئی گئی پا فائدو دا جهاز باندی منافق تا زورن او داغ گندگی دیر دنیا دا پارزی لو کان ارزن قریبا کوي چې کمندنو سامان نزدې قریب الحصول وسفرن قاصدا او سفر استان درمیانا لو تب وکانو دې تابیداری کیستا خل رسوي دې پدې باندې سفر پیرا لری زائد نشود له تبوکته سالفون بالله او دې زردا چې قسمونه وکي په الله باندې دا وې ستانا کزمن وسینو خامغه کوس زمنګا نمان باوتلی تاثرا یولی کون آنفسهم دیزه کمدنو حلاک اخپل زانونا پری درو قسمونو زان تباکی اللہ تا پترا چه یقینا دیدی درو جن اف اللہ تبوک کی با نبی علیہ السلام دا چه سوک راتو و نبی علیہ السلام بول اجازت ورکو اجازت پی والا ورکو بیزه با سیده چه بیزه ما سر خوکی گی بی سیده پی اجینه رگه ٹک ندا سیده اوړو کې بهږي صحیح ده بس کم یو براته هغه به کم دنو اجازه کول نبی عليه الصلاه والسلام ورکو الله ورته وای لما انت کدا لما مخکې کړو نبی عليه السلام له بچو دله مخکې نه وتا الله وی چې دا روانه خبره کوم وګورګو داګه پاره نو کوم خو محبوب لکه به پری خو دې کنه چې نارو دله به ته پته لګې دله چې دې په لار کې دا تنوار کول کنه دا یو یو دن راو پس کې ده او تا ته پته وي تا لیدلې چې دا یو ټونکو کو دی بل ټونکو دغه ځای ټونکو دی دغه ځای ټونکو دی دا دا به دی لیدلو خو بس ډیر خپل خدای دې وبخره خدای دې وبخره اف الله دا سر کې اکرام لکه خو دو اکرمک الله الله خو عزتک اف الله و خدای دې روغ لره افاک الله خدای دې روغ لره اف الله انکا ما پیو کیو اجازه دتا انانو افلان کا اللہ دی وبخا لما زن تلام دا دا اکرام دا پارا تے جملی ابتدائی دا پارا دا روڑی دانا چگو گناہ کرو لما زن تلام اولی دی اجازت ورکو دی را تردی چک کارشوی تا تا آکستان چی رشتی آویلیو او تا معلوم کرو دا رو جن اجازت نواریستان آکستان چی مان لری پا اللہ پس سخت موقع کی دا و سرو آیا سورہ نور کے منگ حل کرو لا اصازنو کالذینا اجازت نو غاریستانه په سخت موقع کې آ کسان چې ایمان لري په الله پر درستانه ده دې خبره نه چې جهاد کې په مارونو په بدنونو الله یې په پرهیزګارانو یقینا اجازت غواړي ستانه په سخت ځای کې هغه کسان چې ایمان نه لري په الله نه پر درسته نه ورتابت قلوبهم او شکیان دي زړونه دی زړونو کې شک ته هسې نه چې مړ شمه وي فاهم پیرې بیا ترددون هدای په شک بلکې حیران دي ولا وراد الخروج او کده یې راډه کړو د وتلو ناس کله کله وي قسم په خدای دی چې والله چې دا سي میرا دوا خو بس قدرتی تور بس دا سي نه څنګه په نو دا طبيعت خراب شو غه ما یې چې برا خدای دې الله دې روغوي روغوي کزه د تو یې راډه و د و بستر اترلې و څه شو غه دوستان وي ټیم ولا مقرر کا سلو پیسې کا داخل کا او بستر اترکا اوتار دا سي وای چې د سلور میاشتو لازم ادا سي چه زما میرا دره زما میرا دره تک تپ دی خونه کی گی تبا ٹیم مقرر کی پیسی بجامع کی بستر بسکی او تاری او بلا کسانی پیار از منگ در سرا دره منگو شیران کن پیر تلاڑے اب بستر او توڑی انی خورت رو بانی دا دروخ نا تسنگ اتا بستر ای را دره دا بستر بوالی حل تب اوڑی جای مسجد کی بارتاو کی کی ویدی یو سور از اشتے لچکر بولو کو کورتا بیا براشتی په دې کتاب سره او تړل ارته او ته کور ته لاړې او زم ما دا تعتل علامه عدم اراده ده دین کار کوي اراده کوي مناسب اسباب به استعمالوي دا هر یو کار چې کوم مناسب اسباب دي ته زم ما د مونږ اراده د خپل په پښتول د کمبل راکاږي او زم ما اراده ده والله قسم دې وای چې ما مونږ وکړ ته جوړ ته مې دا شی اراده وي او بلستون کروپ په خپل په یوې غاړه د بل غاړه چې ووت پکې را وڅ پکې را نشي څنګه دی را دا کيره درې ځانته چې کمندونو موبایل په ټیم کا ارث په ټیم کا بیا به چې کمندونو پته لګي اسباب په ظاهري استعمال کی هاو کله دی را دا ودا واتو نو کله به دی لره تیاری ولیکن کرے الله ان باسم نا الله خو خنري چې دی دې چې کمندونو جهاد وکي نا الله په دې جهاد نه رسو چې دې په عمل نامه کې دار شي ذکر دې مين نشته کنه خو الله رب العزت بادو گونل پاسی دلو پورتا که دل دلی و کین اول دیل راپ موری پیو لگم او ویلشو چه کین ای سرد ناستو نا او قدو مال قائدین ولو خرجو فیکم گدی ما تلوی پتاسو که ردی وطل حکمت نا خلافو فائده بکیم نوا زگده وڑ را وڑ کئی اوستاسو بے جنگولیوی خپلو کی خپلو کی و جماعت مرکزی جماعت پی خراب کردو حضرت اللہ کی فائدہ نشتا خدیو تلو تاسو کی ہنی زیادو فتاسو کی مگر فساد فلا اوزو خلالکم او خام خادیو سغلاولو ویدو چغلی اصان پمین ساسو کی ایزان داد عربی محاورتی لفظ دے او چغلی کولتی نمورادی لٹی دی فتاسو کی پوٹ او اختلاف دیوی جی فتاسو کی مخالفت راشی خو بے دغه کی گما بی فکر کی گما پفی کوم سماون لوم او بتاسو کی خو کی خودن کی دی لرا دینی سے خو جاسوسان بکشتے او اللہ نے پویو بظالمانو سلولی جوے بکتلو کن واللہ ولیم بظالمین او اللہ نے پویو بظالمانو لقد ابتغو الفتنہ دا من قبلو یقینا دی لٹھو لیوا مخالفت دا پیغمبر دا دینا مخی اومو او جھڑکڑی دی تا تساز شنا تردی پوری چراغ او کارشو فیصل دا اللہ او دی عبد گرنوں کی وامنو من یقولو زلی ولا تفتنی دا منافقان یو گندگی او دا غی یو قسم ذکر کری جیزی ویلو چی دا جیحات چی کم دنو زبر دین کار للان شما خما تبت مروحانی مسئلہ تشی جونش مده پا ما خن راندی خلاب این نراندی جهار لازمه تبوک تاول تا رومیای دی شینستر گی جنکای دی سرس رو میختی دی او والله زد انگیز گم ناز صدا شد شکمزاج خونده خیما و آل تا بطل ایما از مارو بال تا پیوجینه پرسو شوی و تاسو براده ما و بگن که اتا دی نو مال جهار نرخو دا و دا مال نرخو دا نقصان که دا دا پاتی کولو دا پارا آغا جه کمدنو مستقل بحانی مستقل بانی مطلب اداو چه دکتی نو می تاوان زیادو شی دا ګټه نو می تاوان زیات شي فامنو ما یقولو ذلی یعنی طاعت له عذر جوړی مز له عذر جوړی طاعت له عذر جوړی دویم خبرګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل دی وای چې تاسو ما بوزي او تاسو خو بلته حکمت نکمت کوی لکه ګوري به او حالات ته څه کوی ګوري او والله چې ما دومره صبر نکړي غیب سویل زو په ورغلې مخه ته ورسېږي تاسو به هم چې کوم نه بیا راغی خپه یې چې ګوره دا د څه کار وکړه دا د کولو کار وکړه والله که زما د صبر کې نو ما مبوزي دا ما مبوزي زه چې کوم نه لګا صبر زمانه نکړي پامنو ما یقولو ذلی او ځنه دین هغه چې وې اجازه تو کما تا فلا تفتنی او ما چې کوم نه په تکلیف کې مارتاو ګم کې مارتاو د مخالفت د پیغمبر نه د جهاد د پاتې کېدلو نه د دین ته کمندنو غټه فتنه بلشته چې دشمن د اسلام راغې قدر باندې غالب شو غلام کې د دین غټه فتنه بلشته چې جهاد د ټوک او غنل د دین غټه فتنه بلشته خبردار په فتنه کې خوده د مخ کې نارتاو دي او یقینا دوزه خامخا د ګیرونکو د کافرانو نه بل ګندګي ذکر کوي زور نه کورسی کی تا تو خوشحالی تو خفکی دی لرا کورسی کی تا تو مصیبت نو وی یقیناً منگا عمل کرو پخپل آرائی اخل نامرانا منگا عمل کرو پخپل منصوبہ من قبل و مکی یارو گورو کافر کارنیو کو خان دی سورا ور ویتو اللہ اوارو دیو دیو خوشحال اپدی دلتو ورطو آیا بلکل نرسی کی منگتا مگر آگا چلی کلی دی اللہ رب بردت منگ لرا اغه الله ر مددگار زمنګا او په الله ځان سواری ایماندار ورته وال تربسونه بنا انتظار نه کوي تاسو زمنګ بارکی الا د لوسناینه مگر دیو د دوه خوشاله موږ له خمرګم خوشحالي او ژوندم خوشحالي غازیان بشو او موږ انتظار کو به تاسو باندې تا چور سي الله تعالی صاحب د خپل طرف نه زمنګ پلاسو انتظار کوي موږ تاسو سره انتظار کوون کو نا قول انفقو چکل ده مسلمانانو بای کارتو کو نو اوس پا مذہبی چنده کی سالی مذہبی چنده کی سالی چکل کاغذو نسم کی اللہ وی ده منافق دا چنده قبول ندن ورطو وای انفاق کوئی لگوئی توانو کرا وقفل طبیعت طویاک زیر شئیو لئیو تقبل منکم یا بزور بلکل نشی قبل ولی ساسونا ولی زکت تاسو یقوم نا فرمانا پا بنیتای خرچ کوئی بنیتای نا اللہ نکبلی فما مناهم آنو بن کری دی لرا آنو بن کری دی لرا من انتوک برا نفقاتهم دا دینا چه قبول کری شی دا دینا نفقی و خرچی دا دی مگر دی بن کری دی چه اقینا دی انکار کی دا اللہ نا دا پیغمبر دا اللہ نا آن رازی منزتا مگر دی سوست و شری دلی یعنی دا دین کار دا املا ماتی او خرچ نکی دی مگر دی بد گرنون کی نو پا کراحت سر او بدی چی گرنی نو دی سی کندن استفایده نو سوال دی لبی اللہ دا دمرا مال و دولت و لیور کئی نو مال و دولت و لیور کئی نو جواب والفلا تو جب کامالون حریان دن کی تال را محلون او ناو لحدون نو دی یقینا اراده کئی اللہ چه سزاور کی دیل را پدی سارا لیوازی با نه نتیجه بیدائی چه اللہ پیول عذاب ور کئی سمطلب مالو گٹو مال بایلو مالو گٹو مال بایلو مالو گٹو مال بایلو کل اغل وڑے کل چانی ولے کل چه کمدنو چا زبت کڑے نو دا زن لاغاب دی بچی کل بیمار کل چه کمدنو اٹھ ٹیک کل گردہ پیل کل شپاس پتال کل دا زن لیلوی مصیبت نو دا مال اولاد دا دا عذاب زیر دویم مال کی تینا زکاة اخلی زکات مسلمان نے بیت المال دے صاحب زکات اخلی اولاد وتوی چې دا اولاد جیا لولې کنهولې نه لېږي نو دې خو منافق ته دل نه پدې ثواب شته نو ولا پدې زکات باندې ثواب شته نو الټه هم لار دي اس پیدا نشته فی الحیات الدنیا وتزکان بسم او دې ساونه دی او دې کافرانو فیالکون باللہ قسم کی پالا باندی شیقینا نیری تاسونا فما منکم او تاسونا نیری لیکن نیری او قوم یریگی دیر چکم نیری یریگی یا بی علی مومنان لرا یفرقون بی علی مومنان لرا لو یجودن مال جنو مغارات کده اومی می چه کندن یو سای ده پناه مال جان دیوالی پولی بارای گٹی او مغاراتین یا چه کندنو غارونا چابل طرف دووتی نئی او مدقلا یا چه کندنو مستی سرنگان چابل طرف دووتی لعلهم لولون خام خواوڑ دی ایلی آغیتا قوم اجمعون او دیو طور پرندیگی لگا سڑی چه زور کئی لگا مار لگ در رکا لگا مار لگ در رکا دوم را دیو بل لمخی کی گی وقتا وامنم بل گندگی دادا چه دا دنیا پرست بس صرف دنیا پس شوه ده وامنم اوزن دینا آغا دی چه اغی حیب لگی پتابانی پویش دخیراتونو کی چه دی که مڑا خپل پرا دیو کو گورا دی پیغمبر بگی خپل پرا دیو کو نبی علیہ السلام و سلامی لقد خبت و خسرت الا عادل زبا تاوانیما ازو بربادن کما دی کمدر انصاف انو کن ما انصاف انو کن فاینو تو منا کور کلیشی دلر دینا نو دی خوشالی او کلور نکلیشی دینا ازام اسخطون ناسا پای کدی بیا غصه کی گیو یعنی دی طبیعت پوری کارو کنو وحلو انهم رزوماتا هم اللہ او کور که دی لرا ولو انهم او کچرت دی خوشال شوه وی پاغبانی چور کردی اللہ دی لرا او پیغمبر دا اللہ وقالو دی ویلوی حسبن اللہ پورا دی منگلر اللہ زردہ چرابکی منگلر اللہ دی فضل پلنا او پیغمبر دا اگو انا الاللہ راغبون یقینا منگا آگے اللہ تی شوق ساتن کی انما صدقاتو مسارب ذکر کئی دی منافق دی اعتراضو لکئی او دی گوری چه دی پدی مسارب کے دی او کرنا دی نو کپکی او نو سیدہ او کپکی نو نو دی احل ندی نو ولی بیا اعتراض کئی یقینا صدقی و خیراتون دا پار دا غریبانانو مسکینانو دی او دا پار دا کارکون کو فقیر من لا شئ لہو مسکین من لہو شئون او بلاکس از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا چکلا یو راغلی نو دبل پا معنا رازی و چکلا دوار یو زی رازی نو فرق پکی ہوا ہے چه فقیر آغی چه آغل سر ایس شئ نوی او مسکین چه سناسو سروی ولا ملین آلیا او کار کونکی بودی باندی والمولفت قلوبوم او آغا مائل کڑی شویز لونو والا چه پا دی زکاة والا زرمائل کائی دا اوس ضرورت نشتا وفر رقابی او پاس آدول دا ستونو کی والغار امینا او قرزدارو کی وفی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی وابن سبیل او مسافرو کی مسافرو لاور که وابن سبیلو دا پار دا مسافرو فریضتا من اللہ دا مقردیار طرف دا اللہ ندا او اللہ دا پود حکمت والا ومن ام اللذین دا بل گندگی ذکر کئی او دا منافقان یو بل قسم چه پیغمبر تنگول پیغمبر تنگول منافقانو نبی علیہ السلام قیاس کرو پا دنیاوی لیڈرانو باندی او پا دنیاوی قائدینو باندی دا قیادت او دنیاوی قیادت او دا لیڈرائی دا مجبوری دا چه دے دا غوک دیر کچائی هر قائد ور لیڈر دنیاوی دے دا غوک دلا سا دیر کچائی چه معمولی خبر ور تا چاد ور اصلاح دا پارا مکلا چه دا کار ٹک نده نو دے اغا دوم را اوچتا کی او اغا دے کمدنو مجرمو گرزئی او ارس ارس ورطا ہوئی او که معمولی خونتا صفت والا چاہو کو تعریف والا چاہو کو دی لیڈر لان وہ ہونو سوائے مگیلا اگ کسڑے وست ارسی کده زلن لوی گندو لینے لوی گندو لینے خو آغا دے کمدنو بیا ارس ارسوی آغا دے وقت خوابی زکر صفتی والا کرن داد قیادت دا دنیاوی قیادت یو مجبوری دا دا دینی قیادت تیویل دی انجاکم فاسقم بنبعین فتبین چه تاسو با تبین کوئی دا یو سڑی خبر با دارک اخلیم نا و دارک پیرات کهن نا که اعتراض او کن ام تبینو کا که صفت دلو کن ام تبینو کا نائی کی تبینو او پیغمبر علیہ السلام او خدا اللہ پیغمبرو او دنیاوی قائد نو اغلا اللہ رب العزت پیغمبر ہو نو منافقانو کی آس کڑے ہو چھے دام یو قائد دے یو لیڈر دے نو ویدے عرص منی چھے لڑشی ہوتا ہوئے شوارتا ہوئے چھے زمان کو اخرانا جوڑا ہوا نو کدا تا پوچھنے کی جدی کر اخرشتے ہو کو آو چھے والک کو تا ہوئی چھے زمالون نا جوڑا دا تا پوچھنے کی چھے زدہ چھے کمدنو خدشتے ہو کو نیشتے لوری دا کمدن آرالا دا تا پوچھ ما پوچھنے نکی نبی علیہ السلام قیاس کرو پا دنیاوی لیڈرانو حالانکہ نبی علیہ السلام آغت کمدنو چھے دیوانے چھے شمپوشی کالا ما دی خپی جندل خپی جندل دا دا نبی علیہ السلام یو زیرکتی آوا که نبی علیہ السلام دیل اجازت نوارکو اپری خیوے دیو سلوے نقصانات پومو او دا دی دا گندونو با پا قرآن کے کارشوے نوے نبی علیہ السلام لگ پری خودل چورے گا پا وحی کے ساسو گندون راشی اگو خیارو او زیرکو اگو جون مرتب کرو زندگی مرتب کولا خو منافق پدی چه تفویی گی ناغه اعتراض شورو کو وی مرد خود کچل چه سو سوائی منی چه سو سوائی منی نو پدی خبرو دا نبی علیہ السلام بان اعتراض تنگرولو زکر نبی علیہ السلام تسفک کتلو کرا فامن اوم اللذین آم آوزن پدی کیا کسانو آوزن دی کیا غلی یوزون النبی آج تنگی پیغمبر لرا پا خبرو باندی ويقولون وي هو اوزن ديري تكمنا نغوك يعني يقبل كل ما قيل له قبل اي ارسو چه صوت اوائي ناغمني وارت اوائي نا منل شدينو خير لكم نا فايدة من نستاسولا ايمان يقين كي پالا باني پیغمبر علیه السلام او مني خبر الیمان دارو امرو باني دار پار دا کسانو چه ايمان رو لستاسونا خو پتا زحمت شو زکا جتا مسلمان نی او آگسان چه تنگی پیغمبر لرا و آمی کو قانونی کو دا نبی علیہ السلام دا سنتو نا انکار دا حدیثو نا انکار دا جه کمدنو ایزا دا بیدات ایجاد کول دا ایزا دا دا نبی علیہ السلام راوڑلے شو قانون اسلام دا غی مقابل کی حدود جاری کول او نو قانون جوڑول دا دا پیغمبر سنگول لی دا دا پیغمبر سنگول لی لهم عذابون علیم یعلفون باللہ قسم کئی دی پا اللہ بانی ساسو تا دا دید پارا چتاسو تی رضا شی یعنی اللہ رضا کولی مقصد نرے خوچتاسو تا سنوائی بس اللہ پیغمبر دیر حق دار دی چدی رضا کی غلرا یعنی ایمان تقاضا دادا چ اللہ و پیغمبر بدار سلامخ کی کدی ایماندار ایدی پوی گنا چ سو کو مخالفت کی اللہ و پیغمبر یقینا نزد بار دے اور جہنم ہمیشہ وی پدی کی او دا شرم اور سوائے لویا یا ذر المنافقون یریگ منافقان ان تنزل شنازل بکڑے شی علیہم پدی وانی صورت دے گندگی کر دئی گندگی وئی شدید آیاتون میں زاق زان کردی زکا زانو تا معلومی انتو نظر علیم ویدام آیا دی انتو نظر علیم سورتون چنازل کرشی بدی بانے سورت چه خبر کدی لرا پاوگان چه بزرونو دی کدی واتا ہوا آیا قولتا ہوا آیا سازیو کوئٹو کی یقین اللہ در حسن کداغا چه تاستی اری گئی کتا پوستی نو کی چه دا خبر دی ولی کردی دا او دا کار دی ولی کردی دی لا یقولون نانو خام خواهی ده من خواستیو گپ لگو وورننووتیو لبیم کولی اینما کنان خوزو یکینا من گپ لگو پانا لبو لوبیم کولی دی ناس دنو بیوهل مارا اینا مثل قرائنا اولای من ندی ندلی زمان ندی قاریانو بشان ارغو بوتونا چدا غی پا گیردو دیر مهینی پاک زبوال سینا اجبی درو زنیوی دار دینا و اجبر عند اللقاء او جان کی دلگانی صحابہ یادون پیدا زمان دا قاریان صحابیبان شدی پیدا چه کبنن و جان کی دلگانی دا خبر در امجندی پا گیر رمائین دی نبی علیہ السلام دیدان بولی ویل دا خبر خونسی گپ لگو ترسو مرسا پر اختیار دو دا داو مرس سڑو لی ملگری دی سڑو توجو ویخیتا برا مولی داو ملگری و برسنگا بڑا گئی تاسو پاره خبر باندې دبر وصل کیږي چې ماخوذ وانا لا نبی عليه السلام وتوي خان ابالله و آیاتی و رسولی کنتم تستازیون ستاسو ده گپ میدان داده اللہ پیغمبر و رسول آیاتونا دا ستاسو ده گپ میدان ده دادری سیزونا ده گپ ده میدان نبهر دی فتاوی البلد الحرام اولنی جل کی ذکر کری دی فتاوی البلد الحرام اولنی جلد کې وای چې دا درې الله پیغمبر او آیات قران احکامات د دې کم دنو د ګد د میدان نه بهر دي دې پورې وګپونه نه لګای زنه خلق د الله رب العزت صفاتونو پورې ګپ لګای زنه آیاتونو پورې ګپ لګای زنه د نبی علیہ السلام حدیثو پورې ګپ لګای زنی پا احکاماتو پوری گپ لگئی اسلام پا حکمونو پوری دا گپ لگول چی دی دا کفر دی زکر بسیوی قد کفر تو چه سوک دا اللہ دین پوری تو که کافر دی اندو دی ها مسلمان نده قلار دا ہوا پا اللہ پوری او پا اتون دا و پیغمبر دا و پوری تاسو گپ لگوئی بانی مکوئی یقینا تاسو کفر کړی پس ایمان تاسو نه کماف کما هان تو آی فتن منکم معفیو کم یوی ڈالی تاسو نه سزا بور کم بلی ڈالی تا حدی وجنا چه یقینا دیدی مجرمان دا بنیادی مجرمان دی دا غیل وز سزا بور کم المنافقون والمنافقات یر ذکر کئی دا آخرت او دا منافقانو دا غیل دستور ذکر کئی چه دا منافق سکار دیم او د سوري زندگی صدا نصب العين د منافقینو منافق سړی او زنانه زنه دې زنه نوی یو بل سره څه غرض د پاره وزای یا مرون بالمار منکر حکم کوي د نه کای دایمیشن د ګنا دایمیشن دې چې حکم کوي د ګنا ګناونه خورول او منا کوي د نه کای نه پایق بزون ایدیوم او باندې فلا سنا دې نه کای نه الله رب الرسول پری خود دی اللہ دی لرا پری خود دی اللہ لرا اللہ پری خود نو اللہ پری خود فرسی اون اللہ پاتی کرل دی لرا یقینا منافقانم دی دینا فرمانا لوس کرل اللہ منافقانو سڑو زنانو سرا او کافرانو سر دورد جانم ہمیشہ بھی پدی کی ہم ہی آز بوم یعنی دوزخ کارونو دوزخ تراخ کو ہی آز بوم داری جی کمدنو ہی آز بوم داری پورا دی لرا او پرانت کری اللہ دی لرا دی لرا عذاب دائم ہمیشہ دی پشاندہ کسان دی انتم ایوہ الکفار تاسو یا کافرانو یا منافقانو پشاندہ کسانو دا نمونہ دی یر دنیا جب مالو پا دولت تی منافق ندو کی او نا کافر تاسو پشاندہ کسانو چس مستاسو نمک کیو اغی سخت استاسو نمک طاقت کی او ډیرو په مالونو په بچو کې فاستم ته به خلاقم هغه برخه واغستلا په خپل قسمتونو باندې تقدیر نه خپل برخه واغستا فاستم ته تم به خلاقکم تاسو هم چې کم نه نو فائدہ واغستلا په خپل قسمتونو باندې داګه چې فائدہ واغسته واکسانو چې تاسو نه مخکيو به خلاقم په خپل قسمتونو په خصم کلذي خازو او تاسو ورنن وتهي تاسو مرنن وطای پا شبهاتو کی او پا خراپاتو کی او پا ابتال دو دین کی دینم چه کمدنو ختمو پشاندنن وطلو دا کسانو چه کاللذی خازو پشاند آ کسانو چه نن وطیو اللذی بماند آللذینا اولائی که حویتو تامالو داخل دول دیا ملون داری پو دنیا پا آخرت کی و اولائی که همو خاسرون دا کسان هم دیدی تاوانیان حلمی آتیم اینو راغل دیتا خبر دا اینو راغل دیتا خبر دا کسانو چه مخی دینو قوم دنو علیہ السلام آدیان و سمودیان او قوم دی ابراہیم علیہ السلام آدیان والا او الٹا کلی راوڑیو دیتا پیغمبران صاحب دلیلونا انو اللہ چه زیادہ ہو کی بدی بانی خودی پا قلو زانو بانی زیادہ کهو مقابلی ہو گورا انما طور فلشیاو بیزداریا والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړی او زنانا دا له منافقینو مقابله کې ذکر کړي منافقان سړی او زنانا زنه دې یاران دې زنه دې دې زلون هيو دې زکه او لیاران هغه لاس ورکړو نستونه ورکړو لاس لري کړو الته اولیا نور وړي هغه څه مقصد څه غرض لایو ځای شي دي د مسلمانانو زړونه یو بل سره وي زکه اولیا وي او مشن د مسلمانانو حکم کوي دنه کای مړه کوي د بداینا قدرت مزدار اور کوي زکات او تابعداري کوي د الله پیغمبر دا خلق مهرباني وکړي الله به دی باندې یقین الله ضرور د حکمت والا لوس کړي د الله ایماندار او سړو زنانو سره د باغونو چې به یې بلانه داغینو سیندونه همیشه وي په دې کې پمسا کې نه طیبه او بنگلی پاکی ځا باغ باغونو دامش کې فارق وانم من الله اکبر او رضامن تیاد الله لو یاد د هر نعمت جنتنا اکبر غټ د هر نعمت جنتنا او دارته کمنو کامیابی لویا ذلک اول فوز العظیم دارته کمنو کامیابی لویا نظام مسکو